Heeft u nog nooit getennist? Kom dan naar de grootste tennishal tussen Amsterdam en Den Helder in Boven-Karspel. De Stebo Tennishal met maar liefst 7 banen. We lessen voor de beginners met maximaal 8 personen op 2 banen. De Stebo Tennishal heeft nog meer activiteiten. Onder andere baanhuur, laddercompetitie, koffietennis en verder hebben wij een gezellig restaurant. De Stebo Tennishal in Boven-Karspel. Voorkom teleurstelling en bel tijdig in Boven-Karspel 158 05.